NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De rechter is nu bezig met de uitspraak tegen de 9 verdachten van het dodelijke uitgaansgeweld op Mallorca, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman omkwam. Verslaggever Mark Hamer is daarbij. Mark, wat weten we tot nu toe? Ja, de uitspraak is zojuist afgelopen. De rechter is bijna anderhalf uur bezig geweest tegen de hoofdverdachte Sanil B. Is een uitspraak gekomen van 7 jaar. Er was 10 jaar tegen hem geëist. De rechtbank kwam wel eigenlijk tot een opmerkelijke uitspraak ten opzichte van de eisen die waren gesteld. De rechtbank nam het eigenlijk de hele groep kwalijk, het geweld wat heeft plaatsgevonden op Mallorca. Ze zeiden zonder aanleiding is de groep bezig geweest met zinloos uitgaansgeweld. Dus voor sommige verdachten waar aanvankelijk een taakstraf was geëist... hebben het wel een straf tot 30 maanden gekregen. De hoofdverdachte ook ietsje lagere straf. 2 andere verdachten die ook werden verdacht van medepleeg van doodslag, dat is niet bewezen geacht. En die kregen in plaats van een eis die er was gesteld van 8 jaar... ook een straf van 30 maanden. Dus verschillende uitspraken eigenlijk in deze rechtszaak. Maar wel als groep. De rechtbank veroordeelt het geweld. En de dood, de dood van Carlo Heuvelman, die dat tot gevolg heeft gehad, ja, heeft streng veroordeeld. Hoogste straf dus 7 jaar. Dankjewel, Mark Hamer. Het Zweedse Openbaar Ministerie zegt dat er bij het onderzoek naar de explosies aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 sporen van explosieven zijn gevonden. Volgens het onderzoek is er overduidelijk sprake van sabotage. Wie erachter zit is nog steeds onbekend. En na de veroordeling van 3 MH17-daders eist Australië dat Rusland hen uitlevert. De 2 Russen en Oekraïner werden gisteren door de rechter veroordeeld tot levenslange celstraffen. De meeste slachtoffers van de ramp kwamen uit Nederland, maar er vielen ook 38 Australische doden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Als de voortekenen niet bedriegen, wacht de VVD morgen een roerig congres. Ledenraad heet dat in liberale kringen. Een deel van de achterban heeft scherpe kritiek op de nieuwe asielwet. De dwangwet. Een ander deel van vindt dat die wet juist wel een goed idee is. Maar de discussie gaat verder dan dat. Waar staat de partij nog voor, is een veelgehoorde vraag. Is de VVD niet veel te veel de facilitator geworden voor de nieuwe politiek van D66, het nieuwe leiderschap? En dan is er ook nog een toenemende discussie over de houdbaarheid van de aanvoerder van de partij, Mark Rutte. Het najaarscongres vindt sowieso plaats in politiek turbulente tijden. Een totale meltdown van het bestuur van de Tweede Kamer. Na het eerst wel, toen misschien niet, uiteindelijk toch wel instellen van een onderzoek naar het gedrag van oud-Kamervoorzitter Ariep. Het gezag van de huidige voorzitter, Bergkamp, is ook onderwerp van discussie. En de discussie deze week, hoe ver kan Forum voor Democratie eigenlijk gaan in zijn uitlatingen? En dan is Mobilization for the Environment ook nog bezig om de renovatie van het Binnenhof te blokkeren. Frans Wijsgaas is oud-voorzitter van de Tweede Kamer en 24 jaar lid geweest van die Kamer namens de VVD. Meneer Wijsgaas, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u eigenlijk naar Rotterdam morgen? Ik woon in Rotterdam. Ja, maar ik wil naar de Van Nelle Fabriek. Ik ga niet naar het congres toe om persoonlijke redenen. Maar ik heb wel aan iemand een machtiging gegeven om voor mij te stemmen. En ik moet eerlijk zeggen dat dat de eerste keer is dat ik, wanneer ik verhinderd ben aan een congres te gaan, een ledenvergadering, dat is me wel eens eerder overkomen, ja, dat ik een machtiging uitgeef. Dus dat zegt op zich wel wat. En wat zegt dat dan? Nou, dat ik me er zeer betrokken bij voel en dat ik graag wil dat mijn stem, ondanks het feit dat ik verhinderd ben om privéredenen, ja, dat mijn stem wel wordt uitgebracht. En welke stem is dat? Er wordt natuurlijk over een heleboel dingen gestemd, maar het belangrijkste zijn toch de moties over asiel. En daar stem ik, om het maar heel simpel te zeggen, voor het beleid van staatssecretaris Van der Burg. Dus voor wat dan heet de spreidingswet. Ja, of dwangwet, of verleidingswet. Ja, hoe je hem wilt noemen. Ja, nou ja, gewoon in ieder geval dat ding waar zoveel over te doen is. Precies. Geweest. Dus u, ja, bent daarvoor, dus u steunt Van der Burg. Ja, mijn stem zal namens mij worden uitgebracht voor die wet. Juist, en is daarmee, laten we zeggen, wat u betreft ook de kou uit de lucht. En verder weer gezellig aan de bitterballen, nee, bier en waar iedereen voor moet betalen tegenwoordig, geloof ik. Ja, dat spaar ik weer uit morgen. Ja, 24 euro, ja, geloof ik. Ja. Maar nee, ik moest even lachen over, zegt de kou uit de lucht. Want ja, ik heb maar 1 stem, dus we weten niet hoe het gaat uitpakken. Nee. Dus nee, dit is spannend. Ik heb geen idee hoe het uitkomt. En het zou, zoals ik er tegenaan kijk, vervelend zijn, niet goed zijn, wanneer op zo'n hoofdpunt van beleid, na het stikstofbeleid, waar ik ook best kritische kanttekeningen bij heb, ja. Maar als na het stikstofbeleid nou ook weer op het andere hoofdpunt van beleid, migratie, de VVD-politiek in Den Haag, het kabinet en de fractie, weggestemd zou worden. Dat zou, vind ik, anderen denken er anders over. En dat mag. Het is ook een debatpartij, zoals dat heet. Vind ik niet goed. Meneer Westglas, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hartelijk dank. Is het de meest roerige periode van de, laten we zeggen, het afgelopen decennium voor de VVD? Moet ik even goed nadenken. Ja, ik denk het eigenlijk wel, decennium. Decennium zit net na Rutte 1. Hè? Ik weet niet of u het bewust zo vraagt. Zo vraag ik het bewust. Ja, want Rutte 1, dus het gedoogkabinet, zoals dat heet, van 2010 tot 2012... met CDA, VVD en Wilders, de PVV. Ja. Dat was natuurlijk ook een roerige periode. Minder roerig in de VVD, vind ik nog steeds helaas, dan in het CDA toen. Maar er was natuurlijk ook in de VVD, ook bij mijzelf, grote bezwaren tegen het gedogen regeren met de PVV. Maar u zegt het roerigst de afgelopen 10 jaar. Sinds 2012 dus sinds Rutte 2. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Hoe komt dat? Dat komt om in de eerste plaats toch door de inhoud van heel veel problemen waar we mee te maken hebben, waar Nederland mee te maken heeft, de wereld mee te maken heeft. Een oorlog, ik hoef ze eigenlijk niet meer op te sommen. Oorlog, stikstof, migratie, inflatie. Ja, dat zijn hele grote problemen. En men ziet, en dat zie ik zelf ook, en daar heb ik ook kritiek op, dat het kabinet wat nu zit, toch niet in staat is om doortastend die problemen op te lossen wil ik niet eens zeggen, want dat is heel erg moeilijk. Maar te aan adresseren. Te pakken, ja, dat is het goede woord. Ja. Het blijft liggen. Ja. En hoe komt dat dan? Omdat het een veel redenen. Omdat het, is een makkelijk antwoord, maar ik voeg er nog iets aan toe. Omdat het hele lastige problemen zijn. Je ziet ook in andere landen dat men daarmee worstelt. Mm. Maar ook omdat het een toch weinig doortastend kabinet is. Het heeft natuurlijk een verschrikkelijke voorgeschiedenis. Kabinetsformatie van een jaar lang. Ja. Waar men elkaar absoluut niet kon vinden. Uiteindelijk heeft Remkes, ook daar Remkes, met Koolmees samen is in staat geweest om dat kabinet wel tot stand te laten komen. Ja. Maar het is afgetreden, het kabinet gevallen op de toeslagenaffaire, zoals bekend. Toen waren de coalitiepartijen ook al behoorlijk op elkaar uitgekeken. Ja, en nu zitten er dezelfde coalitiepartijen. Ja. En ik denk dat dat heel jammer is. Ik denk dat het voor de dynamiek en het oplossend vermogen in de politiek beter was geweest wanneer het een andere samenstelling was geweest. En wat mij betreft was het dan een samenstelling geweest waarin of de Partij van de Arbeid of GroenLinks ook had meegedaan. Juist, dus toch die linkse wolk. Ja, linkse wolk. Nou ja, waren de woorden van Rutte. Oh, dat waren de woorden van Rutte. Nou, nee, dat ben ik niet mee eens. Nee, oké. Okay. Dus u had liever een brede coalitie gehad waar ook die twee linkse partijen... Ja, maar goed, dat is achterna praten. Ja, nou ja, maar goed, maar wel goed om een historisch perspectief even vast te stellen. Dus u zegt eigenlijk dat Rutte 4 geen slagvaardig kabinet is? Nee, ik denk dat dat niet eens een mening is, maar een constatering. Een feit. Ik zal het niet nog een keer noemen, maar al die grote problemen, ook de oudere grote problemen, om maar zo te noemen. Toeslagenaffaire, toeslagenschandaal. Ja. Waar het kabinet over gevallen is, het vorige kabinet. Ja. Wat ook weer zo'n weerslag vond in eerdere kabinetten overigens. Ja, en dat is nog verre niet opgelost. Nee. De Groningen-problematiek is niet opgelost. Dus ook de problemen die er al waren in het vorige kabinet, die liggen ook nog verre van een eindoplossing op tafel. Dus inderdaad, een weinig slagvaardig kabinet. Ja, en vervolgens is dan de kritiek. Wij, zeggen liberalen dan, hè, dus de VVD'ers, leden van die partij, wij leveren veel te veel in. We geven alleen maar en we zijn er alleen maar om bij het kruisje van D66 te tekenen. Vindt u dat ook? Nee, vind ik niet. En ik vind dat is een stroming in de VVD. Daar wil ik niks aan afdoen. Want iedereen in een politieke partij of in de VVD heeft het volste recht om zijn of haar mening te geven. De stroming noemt zich klassiek liberaal. Ja. Ik zou ze liever conservatief liberaal noemen. U gold als klassiek liberaal, toch? In uw tijd. Ja, maar Ja, dat is grappig dat u het zo vraagt. Ja. Ik zie mezelf wel als klassiek liberaal. Ik vind het een beetje moeilijk om die definitie te geven. Ik zie mezelf als klassiek liberaal. En als u het zo vraagt, vind ik dat de mensen die zich nu klassiek liberaal noemen een beetje met die term aan de haal gaan. Want ik vind ze meer conservatief liberaal. Ja, wat hier op de achtergrond een rol speelt is natuurlijk de koers van de partij. De applausmachine, zoals die wel wordt genoemd. Het leiderschap van de aanvoerder, zoals dat in jullie kringen heet. Namelijk Mark Rutte. Gebrek aan visie komt telkens terug. Daarbij zijn er ook weer anderen die aandacht vragen voor de ingewikkelde politieke constellatie met zoveel partijen. En je moet het ook allemaal gaande houden. Maar toch, u zei zelf op Twitter, las ik, dat de minister-president in het buitenland groot gezag, steeds meer gezag, op het internationale podium geniet. Ja. Maar in eigen land voor elk wisjewasje moet opduiken en daaraan gezag inboet. Ik parafraseer het, maar daar kwam het wel op neer. Daar kwam het op neer. En inderdaad, dat heb ik gezegd deze week. Ook kijkend naar een minister-president, dat vond ik, ik vond dat wel een mooi beeld, moet ik zeggen. Dat daar 7, 8 wereldleiders, waaronder Biden en Macron, aan tafel zitten om over de plotselinge noodsituatie. Gelukkig viel het mee, denken we. Voorlopig. Polen, ja, voorlopig. In Polen aan de grens met Oekraïne te praten. En dan zat Mark Rutte bij. Dat vond ik goed. Ook goed voor Nederland, dat hij daar. Maar, dus ik meen het zeer oprecht dat ik hem internationaal erg goed vind. En in binnenland? Maar, ja, minder. Maar het is niet alleen. Ik bedoelde die tweet en niet om er iets aan af te doen. Ik sta altijd achter mijn mening, zoals u weet. Maar ik bedoel die tweet ook als een waarneming. Je ziet toch in Nederland dat er breed kritiek is op het kabinet en dus op de minister-president. Je ziet het, daar hadden we het al over ook binnen zijn en mijn partij. En ja, dat vind ik wel verontrustend, omdat een minister-president hoort, nou, de vader des vaderlands is een beetje groot gezegd, maar hoort wel een verbindende factor te zijn en hoort meer steun te krijgen en minder kritiek, ook buiten zijn eigen partij. Ja. Een minister-president moet dus zelfs als het in de VVD zo zou zijn dat Rutte, de minister-president, volledig steun krijgt, wat niet meer zo is, dat zei u al. Zeker. Dan zou het al niet goed zijn dat zich beperkt tot de VVD. En dat vind ik zorgelijk. Juist. Wat zegt dat dan over de positie van de minister-president? Hij is nu minister-president tot de volgende verkiezingen. Laten we ervan uitgaan dat er geen kabinetscrisis komt. En dat weet je maar nooit in dit tijdsgevricht, maar goed. Nee, je weet het niet. Daarom zeg ik, laten we ervan uitgaan. Ja. Dat is 2025. Ja. Ik zou het onzinnig vinden en ook niet goed vinden voor het land. Niet eens voor de VVD, maar voor het land, wanneer hij tussentijds zou vertrekken. Dus dat is niet iets waar ik aan zit te denken. Nee. Maar ik denk bij de volgende verkiezingen dat als iemand 15 jaar een functie heeft gedaan, welke functie dan ook. Je ziet ook in het bedrijfsleven. Bij Philips gaat de CEO weg. Bij Unilever gaat hij weg na een bepaalde tijd. Ik vind het helemaal niet iets om je voor te schamen. Om te dus zeggen, dit moet de laatste ronde voor Rutte zijn? Ik denk dat het goed zou zijn dat er dat de laatste ronde is, na 15 jaar. En dat zou ik ook, als er niet enorme kritiek op hem zou zijn, zou ik zeggen, ja, dan moet je het voor zijn. Ja. Want je ziet het bij Lubbers, Kok iets minder eigenlijk, Balkenende, na een bepaalde tijd gebeurt het in zo'n functie. Ja. Dan kan je het beter voor zijn. Goed, laten we het hebben over de Tweede Kamer. Hoop commotie deze week. En de weken daarvoor, rondom dat onderzoek naar mevrouw Ariep. Ja. Inmiddels is het hele ambtelijke bestuur van die Tweede Kamer opgestapt. Ja. Een totale meltdown, noemde ik het net. Vindt u dat ook? Nou, totale meltdown vind ik overdreven. Want we hebben ook deze week gezien, de Kamer functioneert. Er zijn de tientallen debatten, commissiedebatten geweest. Er zat een waarnemend griffier naast de voorzitter. Dus een meltdown is als de Kamer gesloten zou zijn vandaag. Ja. Deze week. Dus maar goed, laten we niet kibbelen over een woord. U zei zelf op Twitter, alleen de chef Kok nog, en dan is het hele pandemonium compleet. Ja, sorry, dat is waar. Dat heb ik gezegd. Maar daar bedoelt u ook niet mee dat het, nou goed, laten we niet kibbelen over een woord meltdown of niet. Nee. Maar het is een buitengewoon vervelende, zorgelijke, slechte situatie. En ik vind het, dat zeg ik u ook gewoon heel persoonlijk, als oud-voorzitter voel ik me natuurlijk heel erg betrokken bij de Tweede Kamer, bij onze parlementaire democratie. En ik vind het gewoon hartstikke rot wat er gebeurt. Ja. Het doet me echt pijn. Wie heeft welke fout gemaakt? Dat is heel moeilijk te zeggen, maar ik zal proberen om mijn gedachten te ordenen hardop. Ik denk dat de fout, en heeft u het toch over het onderzoek naar mevrouw Ariep, wat nu een feitenonderzoek is geworden. Niet alleen naar haar, maar ook naar het presidium van de Tweede Kamer. Het is uitgebreid, mevrouw Bergkamp, ja, ik geloof in twee en mevrouw delen. Ariep. Ja. Dus ja. Het is, jazeker. Ja, nee, in de eerste ronde wordt er ook gekeken naar de rol van het presidium en mevrouw Bergkamp. Het is breder. Dat vind ik goed. Dat vind ik ook ja, ik zou bijna zeggen wetenschappelijker om dat zo aan te pakken. Ja. Maar ja, ik vind, wat me zo opviel is dat een dag of een week of twee geleden was er de langzamerhand beroemde, rumoerige, zal ik maar zeggen, vergadering van die commissie voor de werkwijze. Ja, over het algemeen is dat een saaie bedoeling. Ja, ik heb het zelf ook 4-5 jaar lang om de zoveel tijd voor gezeten. Nou, het was, je had veel koffie nodig tijdens die vergadering. Maar... Nou, bij deze niet. Nee. En zeker niet toen die net afgelopen was. Want toen dongen sommige Kamerleden toch nog een stemming af. Dat was die vergadering, zeker. Maar nu was er gisteren of eergisteren deze week was er weer eentje. En er was een totale ommekeer. En daar heb ik me over verbaasd. Omdat men kennelijk, en ja, mensen zoals u en ik zien dat goed wanneer er dingen van tevoren zijn afgesproken. Men had afgesproken, we willen rust. Dat is goed. Prima. Er was een andere goede voorzitter in de stoel gezet. Kees van der Staaij had men gevraagd om het voor te zitten. Verstandig. En men had gezegd, we willen duidelijk maken dat we oog hebben voor onze medewerkers. Nou, dat is logisch, dat had ik ook 5 jaar lang. Maar het werd heel eenzijdig nu. Want de andere kant van het verhaal, namelijk dat mevrouw Ariep toch op een, ja, vind ik, nou, laat ik het woord maar gebruiken, incorrecte wijze in het proces. Ik heb het niet over de inhoud, ik ken die klachten niet, u ook niet. Niemand maar kent ze. Dat ze op een incorrecte wijze in het proces is aangepakt, ja, dat vind ik jammer, nee, niet jammer, vind ik slecht dat in die vergadering van vorige week helemaal werd weggeschoven. Maar hoe had u het aangepakt dan? Ja, dat is. Er komen 2 brieven binnen, waarvan in 1 brief geloof ik 23 klachten. Anoniem, het zijn 2 anonieme brieven. Ja. Wat had u daarmee? Nee, niet even voor de feiten, sorry om u te corrigeren. Ja. Maar nee, niet 23 klachten in een brief, als ik het allemaal goed heb gelezen. Nee. 2 brieven en we weten absoluut niet wat er in die brieven staat. Nee. Dat is al 1 ding wat ik helemaal verkeerd vind. Is, u en ik hoeven het niet te weten, maar mevrouw Ariep moet het wel weten. Ja. En hoe ik het had aangepakt, laat ik het iets breder maken. Niet zeggen, het gaat niet om mij. Maar hoe ik vind dat het had moeten worden aangepakt, is dat wanneer die brief binnenkwam en er, ja, in de ogen van de huidige voorzitter het presidium klachten instaan die feitelijk onderzocht moeten worden, dat men moet beginnen om met betrokkenen mevrouw Ariep te praten en te zeggen, we hebben dit binnengekregen, wij willen daar wel een onderzoek naar doen, maar we leggen het als eerste aan jou voor. Nou, tot op de dag van vandaag weet zij, mevrouw Ariep, niet wat er in die anonieme brief staat. Nee, zij wil ook niet meewerken aan het onderzoek. Dat kan ik me voorstellen, want je vecht tegen een ik weet niet of het goede spreekwoord is, tegen een windmolen van anonimiteit. En het tweede is dat ik zou zeer geaarzeld hebben, of ik vind dat men meer had moeten aarzelen om in zee te gaan met een anonieme brief. Want dat is toch, ik zei het al, een ongelijke strijd, als je het zo wil noemen. Ja, maar tegelijkertijd was er de ambtelijke top van de Tweede Kamer, onder leiding van de griffier en het hoofd personeelszaken. Ja. Dat heet officieel anders, maar in de volksmond noemen we dat nog steeds zo. Ja. Die ook in het presidium, dus in het politieke bestuur van de Tweede Kamer, heeft gezegd, ja, wij herkennen de klachten. Ja, en dan komt u op een tweede punt wat echt uit de hand is gelopen in het hele proces. Wij, u en ik, de luisteraars, die zouden helemaal niet moeten weten wat de ambtelijke top van de Tweede Kamer vindt. Je hebt in Nederland een bestuurssysteem op ministeries van politici die aanspreekbaar zijn in de openbaarheid treden en ambtenaren die ten dienste van die politici werken. Ja. Dat heb je in de Tweede Kamer ook. Daar heb je de Kamerleden, de voorzitter, het presidium, dat zijn de politici. En natuurlijk mogen de ambtenaren mogen kritiek hebben en mogen zich onprettig voelen, zelfs niet veilig. Dat woord ben ik al voorzichtig mee, maar niet veilig voelen. Maar ja, dat moeten ze dan toch gewoon binnenskamers bespreken. En die brief van de griffier, die in alle kranten heeft gestaan, en geen verwijt aan de kranten, maar de media, maar die brief van de griffier, die had niet bekend moeten zijn. Dat is het, je overtreedt toch de regels die in een goed bestuurssysteem zouden moeten gelden. Gisteren stond in de NRC, ik weet niet of u gelezen heeft, een column van Hubert Smeets. Ja. En die wees heel goed op dit verschil wat er moet zijn. En hij zei het veel mooier dan ik het nu ga samenvatten. Hij zei, ja, het is niet goed dat de ambtenaren als het ware de macht grijpen. En, vindt u dat dat gebeurd is? Naar buiten toe. Ze mogen naar binnen toe en ze moeten naar binnen toe voor zichzelf en voor hun medewerkers opkomen. Dus laten we zeggen, het publieke optreden van de ambtelijke top van de Tweede Kamer verwerpt, ja, u? Dat verwerp ik. En wat ik zeer verwerp, en nog meer dan de brief van de griffier of de oud-griffier, is ze oud-griffier, want ze heeft de taken neergelegd. Maar goed, maar ze is nog wel een dienst, volgens mij. Dus, ja. Maar goed, dat is een zijpad misschien. Mm. Maar wat ik echt met open mond de televisie zat te kijken, ik geloof dat het zondag of zaterdag was, ik weet niet precies wanneer, maar dat de voorzitter van de ondernemingsraad, kwam vertellen dat de politieke top van de Tweede Kamer moest opstappen. Toen dacht ik van, ja, een ondernemingsraad heeft wettelijk omschreven taken. Dat geldt in de Tweede Kamer, een ministerie, ook bij bedrijven. Ik heb na mijn voorzitterschap heb ik ook in bedrijven dingen gedaan. Dan een ondernemingsraad is zeer mondig. Ik heb namens een ondernemingsraad heb ik in de Raad van Commissarissen gezeten. Maar het is uiteindelijk niet aan een ondernemingsraad om de politieke leiding of bij een bedrijf de directie de wacht aan te zetten. Dat ging echt veel te ver. Maar nou is de griffier het hoofd van de ambtelijke huishouding van de Tweede Kamer, dus in feite de werkgever. Had de griffier bij de eerste klachten die binnenkwamen nog onder het bewind van mevrouw Ariep, om het maar zo te formuleren, niet zelf dan een onderzoek moeten gaan instellen in plaats van nu het presidium, terwijl mevrouw Ariep geen voorzitter meer is? Ja, nou ja, u vult in een punt in wat ik fout vind gegaan in de procedure. Mm. Ik noem het twee punten eigenlijk. Dat mevrouw Ariep helemaal niet geïnformeerd is tot de dag van vandaag, mm-hmm, over wat die klachten zijn. Mm. Twee, dat het anonieme klachten zijn. En drie, precies wat u nu zegt, dat het zo laat is al gemaakt. En ik verwijt dat niet alleen aan de griffier, maar aan het hele proces en in de eerste plaats aan de politiek verantwoordelijke, de huidige voorzitter, het presidium, dat het gaat om klachten van 1,5-2 jaar geleden. Ja. Maar goed, de griffier heeft dus klaarblijkelijk ook de publiciteit gezocht. Althans, de brief is in de krant terechtgekomen. Ja. Een van de argumenten voor haar was, wij als ambtenaren kunnen ons niet verdedigen. Jawel. Ik moet er even over nadenken, maar ze kunnen zich heel goed verdedigen. Intern, ten opzichte van de leiding, en ook een ondernemingsraad heeft daar een taak, moeten ze opkomen voor de belangen van de ambtenaren. Maar begrijp me niet verkeerd, ik schuif de belangen van de ambtenaren niet terzijde. Nee. Maar ik heb kritische kanttekeningen, dat was ook uw vraag, bij het proces. Bij de procedure. Hoe kijkt u überhaupt naar de Tweede Kamer op dit moment? Want het was in meerdere opzichten een roerige week. Er was ook nog een voorstel van D66 bij monden van de fractievoorzitter van die partij. Ja. Om het makkelijker te maken om politieke partijen te verbieden na uitspraken van Gideon van Meijeren. Kamerlid voor Forum voor Democratie. Gisteren was ook de minister van Defensie nogal narrig in die richting, om het maar even kort door de bocht te houden. Ja, namelijk over Baudet, die had geroepen dat het zijn leger niet meer was. Ik parafraseer opnieuw. Hoe kijkt u daarnaar? Zou het verstandig zijn om politieke partijen eerder te verbieden, ja of nee? Ja. Nou, hoe kijkt u nu naar de Tweede Kamer, vroeg u aan mij? En een paar vragen tegelijk. Toen dacht ik, ik zal eens proberen samen te vatten. Maar toen dacht ik even met een beetje een glimlach, ja, ik moet nou even uitkijken dat ik niet die 76-jarige mopperende man uit Rotterdam word. Dus wat er ook allemaal gebeurt en waar we het nu over gehad hebben en waar we het nu nog even over gaan hebben, denk ik. Ja. Maar we hebben in Nederland, als je het vergelijkt met het overgrote deel, het klinkt als een cliché, maar ik meen het echt, als je het vergelijkt met het overgrote deel van de landen in de wereld, hebben wij een prachtige parlementaire democratie. Ja. Nog steeds. Ja. Dus dat wil ik toch wel graag zeggen. Ja. En niet alleen mopperen. Maar inderdaad, ik zie uw vraag maar in uw ogen. Maar er is één feitelijk ding